ولو اننا او کچری مونگا راولیگو دیو تا فرشتین مخامخ یا او خبریو کی دیو سر مڑی او پورتا کمان پدیو باندی کل شئین هاریو شئینی پخوانی قبولن مخابخ یا قبیلن پخوانی قبیلی یا کارام مخابخ کارا ما کارو لی امینو ندیدیو چیمان راوڑی اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ لیکن کئی اللہ سے ہی چرزا ہوشی استثناء منقطع کئی لیکن اکثر ددوینا نفوئے گی جاہلانی اوس وَقَذَارِكَ سَلُورَ بَا قَبَرَ ستا دشمنان دی پدی مکہ کی خپکی گما دارنگی دا ہر نبی و دشمنان فار وقت کی دارنگی گردوری دیمونگ ہر نبی لرا آدو ون دشمنان شیاطین الین شیطانان دا بندیانونا والجنو دا پیریانونا امام شعبی رحمه اللہ وی ویزو تاجوب وکما کلا چی دا پیریانو شیطان مخیط ناسی نزوی معوض بیللہ مغو تختی او دا انسانانو شیطان ما تا بٹی بٹی گوری ویاو خوئے کنو نیغ نیغ لہتا ناسی یوحی وسوسی آچی وحی دل تا پماند وسوسی دانا چی دیو وحی کئی وسوسی آچی آچی وسوسی آچی ولی بازی دوین بازو تا وسوسی داو زخرف القول غرورا ملما خبری دفار دو کی ملما خبری دفار دو کی حضرت شیخ بربانا چورا اوشی بیا ویمان لگی وزاد کن زخرف القول خیست کریشو خبری دفار دو کی علاکو عید ملاد النبی نی دو کن دا دا چوری دا پیغمبر شیعت دو کن دا ملا لگیا دا تقریب کی خیرات شتا دی آو ملو از کشتا دی صدقا دا بچیار تی اوک را بڑی نو کتور سو بسی بیر سو مرکی نو خان کنی خلق رشوت اول نا ہو جائی گی کشڑی خوب نکی زخر فل قول اولو انشاءاللہ رسو بیبی اپریشن رو کجوان جوان دی ولو شا عرب بکا کچری رضاو شستا در اپ قزور ایمان مدا کار بینوی کرو قزور افن نکی ایمان آگا دی کشڑی پخپل لگا مردان کی اکسو دلار ملتے ہیں بیانوں نے اگر ماں پاتر آگا ہم کسان ہوئی تھی کہ غٹ گیا ہو کر رہا ہے لیکن کم وقت تولی دیو پر اڈا کو بیان نورس تو بیا خشو نما تو وہی گورا دا خلق کوئی گی نا دا خود اگلا گی رہا ہوتا دا خود اثر ناصر میں ہوں مرنس اس میں صاحب اللہ اس تو وہی سلا کہ دار میں اکر ہونا لگو نہ گارے گی میں اسے ہوزی برے گی تو بڑی برے ہوئی دی وہ مخ کے وزر مسلمان نہ ہو دے اندوانوں نے گری نہیں دے سکانوں گری نہیں اندوانوں کو نہیں ہو دے سکانوں کو ہی مطلب ادا رہے عمل کیا کو صحیح ہوگا کھلے عمل کو چھے اللہ دا مدد آشی وزار و ام پریگ دا دیولا و با افترون آغا چھے جوڑا وال دیو ما مصدریہ یا ما موصولہ کئی آغا چھے دیو جوڑای داست پارا محورہ کی ترجمہ کی چھے غوگ دی درو ہوتا الیہ دی درو ہوتا ضرور داغا کسارو لا یؤمنون بالآخرت چھے یقین نکے پورز رستا نہیں او فسن کلی دی درو ہو لرام فلسانون دا پردا کہانی دی و قشی دی ہوئی پمی برون و زوتی ولی اخترفو او چی جوڑ کری جوڑ بکری دیو د ځان نام هغه چې جوړونکي دي د ځان نام دا دلایل او دا خرافات د ځان نه جوړي او روان وي اوس لفظي ترجمه ولي یردوم ولی تسغام دا زخرف القول غرور ولی کئی دید پارا چوا دید پارا دا کار کئی چی غد کی دیتا دید روگتا خلق او جوڑ کی دید پارا چی فخ کی دید روگتا خلق او دید پارا چی جوڑ کی دید روگتا خلق د تعلیم ورکی کنا آرام دے چھ بلی یاد کی بلی یاد کی آیا بید اللہ نا اولوٹوم حکمان فیصلی والا او سوک ندائی خلن کی اللہ غذات دے چرا لگلے تا اس دا کتاب مفصل پدی مسئلی بانی مفصل بیان کی پدی مسئلی دا توحید پاکستان چھو ارکڑے مندیو تا کتاب پوئی گی یعنی خم اللہ پوئی گی پدی مانی چه دار آلی گرشوی ده دربنا بالحق ده پار ده سرگن ده اولو ده نبکیگه ده شک کول کرن اللہ بازاب راه و لیتا بچن خلاسی او پورشو کلمت ربی کا وینا استاد رب فیصل استاد رب صدقن فرشتیا وادلنو ده انصاف اغدا لا مبدل علی کلماتی نشتر سوک بدلون که ده اللہ ده فیصلو دا پیر دا بولا نا انگریز او نبل دا خو من پا خبر اشارت بردو دی دا اللہ آوری دون کی اوپو آرین او کچری او منی تا دا دیر واغا چی پز بکا کی دی دا گمراہ بکی تا خطا بکی تا ران سبیر اللہ دا دین دا اللہ نا ندی روان دیو ندی تابی دیو مگر دا گمان او ندی دیو مگر اٹکلیان اٹکل پسی روان دی دزان دلگی راجمان بالغیب ولی پدا دی دا سرگی پوٹی دیاشی ولی روان دی دا سی دونو خلقو ایش دا سی کوئی نو اور دلی مدی دا سی نو مشرانو دا سی وین چی کوئی نو بولا خلنو لنم کسلو ماو تی اللہ دی غر کر تو تو خلنو پدا من اللہ سلو اکن بات دا خسرا ناروار دا غزی خورت دی سڑی للاس نشنی تی کولی نوم عورت دے دے و تارا تارا دغشو کی اخکتا کردی دے لے کول لاس کیوں مانا او پل من پی خزو کیو یاو دا سیو دو گو تلان دی راکوز شو رہے اچھا اللہ راکوز کی بیاد اچھا اپلا دی بیاد اچھا کی جا او دا روک دی وئی نا آن دا مسئلہ دا کلا نوم زور آلی بدن کی اڈو کی دی نوم کی وقت دا زور کول پا دی نوم باری لگی دا وقت زور والی درد کی نو گرم تیلو بانی پخپل ایو مگر نم دان لپخپل ایو را بل سوی اللہ تیمون پر گزا پاورت دی دا ماو تیولی دی بانی سو دا کتاب نو کتاب که بانی شد مولا را دا دا وی کتاب که نیشتا دی او زمان مشر مولی سی ابو آغا بدا کتل و دا آغا نمی یاد کرده نو می آغا پو حرامی و کتل گنا پو تو مالا سی پردی زنانا پو نم بانی سن دا حد و پری مل اللہ احسان پو خلقی پور بیا بل چی دا دا خبر شو جدا کو سوال زما خیر نشته ناغوی ما سره دا ژوند دې ځای دې کیټای نه باید خلک دا کیټای مګې ځان مکر دې نه نو باندې فائدہ څه ده په مفتو کې سره چا بي کوي بیا ورته ابتدا شي کنه پاسه په وګو نه زور دې دې ما نوم پرې وته په دې راځي بیا پرې دا ولړ وای دي زه ته خپل ځان باندې لاس ورم ما ته کسان را لوي مونږ ته لږه راوي ته مدرس یو غټ عالم یې نو هغه مونږ پرې وته لکه به وګورې ما یې دا علم مانه دې کړې دا یو ورته وایي شان خبره د دور لوی عالم ته ګورم نو دا به څونه وخت یادېږي چې دی یاد کې ما دې باندې ډېر عمر لګېږي زه نه شم کېدلی نو تاسې ما یې چې دې باندې ډېر عمر لګېږي دا ستا کارونه زه نه شم کېدلی یقینا دا ستا خپوه دی په هغه چا یضلوا عن سبیلی چې خطا شي د دین د الله نه کتاب د الله نه الله خفي جني لار منظور کی اوس هغه سلور مسلې دې دې پوری د صورت اول حصہ ختم شو اوس دې مې حصہ هغه سلور مسلې خوره هغه چې یاد پېشي نوم د الله باغې باندې کچری ای تاسی پیاتونو دا اللہ یقین کون کی باور کون کی اقسام دا شرک اعتقادی ختم شو اوز دا شرک فعلی سورت تتبوا دا سورت الوائدہ آخر دا حصہ او سو جو تاسی لرا چنو فریاغا چیاد چنم دا اللہ علیه پاغبانی وقد فصل لکم او یقینا الله تفصیل کړی دی نو کوم ځای کې کړی نو بعضې وایي مائده او بعضې نحل یاد وفن نه کیسې لګي ولې سورت پنځه پنځوسم دی او د نبوت پنځم یا شپږم کال باندې نازل شوی دی او مائده نهم کال باندې ده برابرې او نحل اوګه دا نن نن رسله کوئی شي خبره نه نبي نه مونږ وايي وصل خبره فصل یو فصل مونږ سوري کويلي او کله به ماضي په معنا د مضارع راځي یاد دي معنا دازي مالک مضارع به ویلي وکنه دا ماضي ولي ویلا دکا مضارع زکه نو چې باقي حدوث او ماضی کسی دی تیقن دی پرون چی اوکار شوی دی شک بکشتا او چی قیامت کسی ہوئی پیغمبر چی کم خبر کئی شک بکشتا نو دار آروان خبر دا شوگن لکه پرونی خبر پا یقین کی ماضی رو استعمال کن قائده دا نحوی دا چی او شی یقینی بین تعبیر پا ماضی سر کئی دا مزاری نا علفیه کی امام مالک را علفیه کی ابن مالک کلام کړی دی په دې باندې چې ماضی په معنا د مضارع راځي نو یفصل یقینا بیانې تاسو الله هغه چې حرام دی په تاسو باندې مگر هغه چې مجبور کړی شوی تاسو یې له قران دا غیتا وګوره په مړا یې نه کوي سربو نه کوي مخکې تیر وړي لري نه کوي د مر نه بشکول دا هغه بیان دی یقینا ډیر نه یذلون خامخا خطا کیږي گمراه کیږي بی احوائیم پخفلو خیالاتو دن دد خیال دی بی دلیل رب ستا خفوا دی باچا چی آوڑی دکلو دا اللہ نم و درو پریگ دی ظاہر الاسمی اخکار شرک و باطنو او پت شرک شرک اعتقادی پریگ دی و فیلی دوانو سر لگی دانا چی اخکار گناہ پاس باتی مسئلہ دا شرک روان یقینا ناکسان چی کئی اسم شرک زرده چه صدا بور پر شریو تا دا آغا چه دیو یک تریفون جوڑای پا اللہم مخروی آغا چه نیاد چوی نم دا اللہ پاگی بانی دا بابا ساندہ دی چر چرگوڑی دی وزیر لامی روٹھائی کڑی دا ممبر لامی روٹھائی کڑی دا غریب لنوڑای نور کئی ام الومنین وی ما غفل لبیهی لغیر اللہ بولی اپنی زمار رشتدار و آغا مارکیٹ جوڑی پوری دو دیگه ستیم کنی دا لوکران مکرانی طور گفت کورا دیگه ما تو اتراشا هدوا بوکی او سو اللہ مونده کنی ما تیزو لیوانه ایم چیزر و ما اوهل بحیل غیر اللہ کی داخل دیزو داخل درزو ازی تو ما شیل اونه شم دسته و ما اوهل بحیل غیر و اینهو لافیتون دار لکه در ساسو مخی تیرشوی در قرآن فسر مرد یقینن دا قرآن دا حرامو نظر در غیر اللہ لافیتون دیر فلیت دی کرا بیدی دی در گوچوی نفلی او کلا ورطوی ریشتون دک بول دی نو مطلب اسر دی مردارا خنزیر دی بلس شیر دی اولگی نمری اسم نشتر دی در قرآن دو نا اخرا چی قدر پی ساخ پل بچ کی او زاڑی روجی دی درگاہ کی بیگ دی مشانی مثلی وقی مخی دی کوٹی موٹی دی نوچی داونو خوی اللہ پل کتاب کیوئی چھ ڈک بول دی او ڈکی متیازی پیو دن کیم چیتا نشتر دی چا اجازت تو کرے جی مجبوری کی اپرا نونا بیت دی دا کوشش یقینا شیطان وسوسی آچی دوستان خپل د دې مشرکان دي یقینا دا دي پلیت و ان هو لخصون یقینا دا دې پلیت ترجمه دا شوړي چې جګړه کوي تاسو په باطل او کوم نه له تاسو دې خبره نو تاسو هم شي مشرکان درګه تلاني سکوت سره اساکت علی اخرت شیطان حدیث کرا دی کنه و حق بانی ساکت شوی نو گنگ شیطانی پیغمبر وی شیطانی یا با رد که یا با سرغلی کی گی در کسی تجکل وزیر کی گی یا در کی گی مرد توی در گلون و حاری بیو بردور و ساده بیو بردور اول آقا تکی سنی مال تو اولادی بلو مال تو اولادی بر ایمان در شیع و درگاه دی در سنیانم پکی مندی بود وی دمونگ حاجت سر کی گی وې شخي صاحب راغله نو شخي صاحب کوم ځای کې دفن دی او دی کوم ځای کې شخي جوړ فرضی نه درو دی دا شی وای او ویلی و چیرې زما کې دنشم ټینګې ده نو وګ د پاسه مې اوترلې نو لار کې د کوم ځای کې چې دا نور راغې نو د وګ د املامه ته شو دا او شو دا خوب زه کړې هم په دغه ځای کې دی او د افغانستان کې دی روان جنډا و چتی جنډې لاندې کمستان نه شری و چتی ما جوړان و چتی شخی سی ابدال دکم دی او فاربو کی دی دا کوفه کی دی او قدر تا ندی دروغ دی دا چه دروغ دی کرا دروغ دی اللہ نتبا مشرکی مخی قرآن سوی ایدم مثلا هم بیاوی مکینا چه روس را تیاد چی فن بطول چا چه مکینا او که بغلتی ناسوی نتخت دینا تخت او که پشوک ور تزی نو بیان دا پارا لان شایتون که تاروز رازی بید دا الله او من آیا سوک چوی مړم نو ژوندې پرمون دلرا په کتاب باندې په قران دی ژوندې او می ګرځول دلرا رڼا نور رڼا د ایمان رڼا د توحید رڼا یمشي دې ګرځي به په دې قران سره فن ناش په خلقو کې یا روان دې په دې قران سره روان دې په دې قران سره په خلقو کې د قران عالم دې قران بیان کړي شیخ مانا کولا روان دې په دې قران سره په خلقو کې کاف په مانا د صفت دې په شان دا غسړی دې چې دا غ صفت دار دې چې روان وي په تیرو کې په ظلمات رواني په تیرو کې نوی وتون کې د دې تیرو نه مشرک او موحد برابر دې شي نه نه شرک او توحید برابر دې شي نه نه دا رنگ لا خیسه شوی دې خیسه کړی شوی دې کافرانو ته آوا چې دیو کوي چا خیسه کړی دې هر چا خیسه کړی دې سیزه ماصلا وکذالکم څنګه چې د مخکینو دشمنان دې مکه کستان دشمنان دې څنګه چې په فانو مجرمانو د حق پرستو د مرګ تدبیر کړی دی نو مکی والا به سام د مرګ تدبیر کوي وګوره سورې انفال کې نو وي بندې کوي مړې کوي ویشړې دارنګ لا ګرځولې دې مونږ پار یو کړی کی اکابر مجرمې هم غټ غټ مجرمان سورې سبا 34 زخرف 23 دا هغه مشران اوس کلام کې قلب دی وګوري ګرځولې دې مون فار یو کړی کې مجرمان دا الکابر غټ غټ مشران دا وی غټ غټ مشران کلام کې قلب دی نو مشر څه کوي لیام کرو چې تدبیر کوي په دې کلی کې استاد امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونی دلانی آرام کئی باٹو چیرانی توری وقت اوچھا تک وی سوک بر اخلاس ایو زبان نو دا پیچھا وقت روی اللہ داغت اللہ سے نتور او بول چیزا بولی نبی تا اللہ دون شان او رو بول کڑو چی کافر و طرف تا بی ارادہ اکڑا دا دو میاش تو دا میاش حدیث کرازی و میاش مسافت بانی بسو او رو پری وقتی ہو تورا ایو آگستا وی اوز باری سوک لاسی تا با سوک لاسی وی تسا معاف کون کی او خیر سان کون کی معاف اخلاس اکتا اس کے زمان کو کتو ہے وما يمكرون او نبوي سزا د تدبیرونو د دوی الا بانفسهم مگر پزانونو د دوی منگ مخ کی ویلیو چه لفظ مقرر ذکر شی سنت استخدام دی معنی بدلی گی آلتا تدبیر مکر اولدی باندلتا داغی اثر برطبا حال داده چی دیونو پویگی دسارون هم بدتر دی او کلا چی جاعتم آیتم راشی دیو تدخا موجزا وای دیو چری منگی باند راوڑو تر دی نو اتا چی را کرشی منگتا ومثل دا چور کرشی رسول اللہ پیغمبرانو دا اللہ تا دلتا بازی کسان دعا گا نکی کنا ہاں خدا ثابت نہیں یا کل چی سلامو کرزی دا غین رستو لاس والی سرگی سازکارو خدا حدیثو کی ثابت نہیں اچھو مشغول دی ثابت نہیں اللہ اعلم اللہ خبوری حیثو یجال رسالتا کمزینا گرزی رسالتا پیغمبری چال رچ پیغمبر کئی نو اللہ تا فتن زردے چوبر نبی علیہ السلام تا دخل پیغمبر ایک فتن دیو اکانا ما ایکون علاقائی درو دی خدا سکلک درو کرا درو زرد چوبرسی گیا کسانتا چی مجرمان دی عذاب طرف دا اللہ نا صغار ہوئی ذلت تا رسوائی پجوند دویا کی او عذاب سخت پسبب دا ہمیشہ تدبیر کولو دا دوی مکر ناو اچھا بانی چیرا دولی اللہ ناو سوک چیرا دولی ری اللہ ہو واری اللہ چی ہدایتو کی دتا لا سرو گئی نفرانی دی سینہ دا لیل اسلام اسلام تا سینہ اکولا اکشنی راشی آئیو کس بیوارو دی تکوس لارم اللہ دیو تو دوارم اور دوی مردی ما ایدی رسی چلنے وی ما دی کم وقت تویل موز مک ہوتا بندی موز خن راشی منانی موز کرے نا جوڑا شوی دی کوشت پر ہونا موز دیگر نا جوڑا شوی سینہ تنگ رکھا دین کار باندې کوم ډېر خپګی کی په یوزي شیطان ولا کوته تعوذهم اعظم شیطان ورته کوته ورکی چوغچا لوند کې تر راول خدا تعوذهم اعظم قران وای کنه دا واسو باچا چیرا دول لري الله ایو ذلهم چې په ذلالت کې گمراه کیدل نسبت الله ته په اعتبار د واسط او گردی سیرد دا ضیقن تنگا حرجن سخت تنگا بلکل جفت کی یہ را ہوئی چا خب خوند را ترا کئی اس خبر امی رانی دا زمیشن سا تنگ تنگی پزیح شم کے ناستے ابن مسعود ناس و جواد کی درست حدیث بھی کولو بیو سڑے راگ زمیدار ہوئی سکے او راشن تو پیغمبر میراث تقسیمی کی استام ہم پکی سو شغرا رکی نا زکی نا سو پیدا شیخ و گران دی تاو رسیش کو نسوان دی اخیر کی زکی تاو خلاسی کی نا تو پیغمبر میراث تیدا اللہ تو تردو گوئے کر دا حاصل کر خلق کوئی دفلان نکا میراث نوچھے میراث خدا دی انبیاء و ند پریخ میراث درہم و درانی بلکی علم دی چاہ چدا واغستو تو غٹ برخی واغستا غٹ پورا برخی واغستا اللہ امام شافعی رحمہ اللہ وی کاخرت خکول واڑی نو علم کا کمال گٹل واڑی نو علم کا علم کے مال ذات اللہ در کی امام راضی نوسے و کتاب امام راضی نوسے نا کتاب چھ لکلو قلم اور کاغذ پیسے و سرنے میں سی چھ بے لکلو کتاب بادشاہ دا وقت داو کرد دارے اللہ حرجن نوڑیر تنگا زیب مانا تنگا نوڑیر تنگا تاکید مندہ سکھو گا بلکل کاننما گویا کی یسعادو دا کلمات مسونه ګران دي خیجی دے برا طرف تا داشی فی سما برا طرف تا دا قرآن پی داشی جتا گوئی یو پی رضیو عالم زیر لانم یو کس را گی ایرہ وی جیس تا را درس دیر خان را ترابی زی آو رم ایگا برسن کی پروتو مجھے مانے باسو خیل پیر برسن کی پروتو عرام تو دا پردن تو دمانی ایسا ناری تو قرآن تا برسن کی دن درو گئی ویلا اسی آگو مانی انسان ہے چی رضی آو رم اور ایدل خدیر دایی چی لکه داخل چناس دی وقتی برکڑه آن یوم سڑه معذور دی اگه چه هر زین آوری اللہ و تاجه رو کدالی که زوی تنگ دی مجرم دی بیخو ران بلان علا قلیم اگه سنگ لگی دی دا ختم الخلق ختم اللہ و علا قلیم دارنگی گرزی اللہ پلی تی پاک اثار مانی چی اقین نکی دا لار ستار رب دا دا قرآن ستار رب دا مستقیمن نیغا دا نیغا حدیث کے راضی قیامت کے بشفارش کئی اللہ تا بوئی رب العالمین زستا کلامیم تا رشتی نے لے گلے ہو دیس شڑی زوئے لے ہم بائی منی عمل کرے اللہ بوئی ما تا فتح دا بخلے میں بخلے میں اور اوجہ بشفارت کئی دوره دی وګری ماقام د جماعت کې شریک شیدل نن دا روزه سخنو انا غفلت خو دا تمام ورځ پرای کړې ده تهوري ځای پاتې ولایي اورې نه یخینار مونږه تفصیل سره بیانو آیاتونه د پاره دا قوم یذکرون چې یادې الله فنداري دیو لره دې دار السلام سورې رات کې مرضی درشتم کې کور دامن پنی زرب د دې جنت او فرشته برازي د هر طرف نه آزاد راوړل کور جنت تے دار السلام دامن کور دے اللہ دی زمان نشید کی او سور رات کی ہوئی دا لسکے سوڑیا فرشتے براجی ہوئی بہت سلام علیکم مالکہ تر آگلے السلام علیکم تو پر آگلے دار السلام درشتہ بایا درشتہ بایا یا اللہ آکسان نم صبرو چکلکی و کزان پا دین اولتھائی پا دی باندی رضا منتیاز را اخپل او پابندی رمون خرچ کئی دار چمون دیو تور کرده پتو کارام پتو سرگن اولرے کئی پا بیان دا توحید دفع کئی پا بیان دا توحید از سیعت شرک لرام نو دا کسان دیو دا پارده انجام خیستا یعنی جرد آدن همیشه سیدو کور دن نکیگی و آوائی چی نیکانی دا مشرانو دل صلاحا چی عقیده درستی او دا بی بیارونا دا اولاد دین و فرشتی با دن نکیگی پا دیبانی دا هر طرفنا من کل لباب دا هر طرفنا سلامون علیکم آفرین دیو پتاسی باندین بی ما صبرتم پا سبب دا چی کلکشوی وید اللہ پا کتابو سخیستان جان بہتر دین او سب خیست کور دستا سی دپارا اللہ اکبر داشی نیابتو نے ہوئی او دا اللہ ددوی دوست وی او دا اللہ بددوی دوست وی پا سبب داگا چلیو کولو او پورد قیامت یا شروم پورتبا کی دیول را گند بیا بوئی اللہ ایو ٹھولی دا پیریانون حدیث تک سر تم گمراہان کڑی اتاسین مندل انسی دا بندیانونا لکویل کن آوز بی کبیر حاضر واری سور جن شپگم آیات راوار ہوئی فزادوهم رحقا فزادوهم رہا تھا نزیاد پڑا دی پیریان انسانان اللہ گمراہی کڑا دوے ممنا زیاد پڑا دی بندیان پیریان اللہ سرکشی پیریان مامگان رکش منگ را کرداغو شمل نورم نے لکھا چھ منگ فم سے گمراہ فلن ما تخرت بینت الجن پیریان کو بسرک ہوئی آئندہ مناسب.